بسم الله الرحمن الرحيم. عشق على قو اويني زور سيرو كمينيكا كحمد مفتزاد بخالو ريوغاري ريغاي سربردي ونجاتي انسان حزرتي رحمة للعالمين صلوات سلامي خوال سرخويو تواو خشيستان ودوستاني بي لم نسرا وهل بستدا بناوي مولوناما وكزور آثار تري لنوارنا ملكونا مو دفتر الشعرا بجواني در اكوي عشقه کبوته هوی پر برکت بونی تواوی جیانی بتای بدل سالی چلودو بملاوا کاک احمد بشکرانه نعمتی هدایتو بهره گرتنی خوی لو سرچاو که خوشویستی و محبتا آوا سوزی دل در افری اگر ودمی هناسی تو نبایا امن چیبوم مگر هر خواب زانی لتو وگی و سرمایه حیاتم تروس كيكي درون تامي جياني لمن بومن لمن فرزون زيكتر هزار جيانم لريت اربو نجياني گر لبو پشوازي ميواني كي گوري خوشويس هولدن بيرو برو جاو جولو دزگا جوركن من لبو پشوازي توي نازيز لو ما قلشكين كاوليكي انفرادم هن بآوند روان ما قول گل اربا پید مدسگای بزرق و برق ملقی و خوانین و امو او و سربکن من چیم های پسندی زلی زور و زیرشکین مرگیان دیلی لاش لکبخانه لبن و یا لخوا داواکا ساخاون رحمت رحمت فرماوا و فریای خواب پوراوای دلیاوا هيكي آشناي آشكراو پنهان آشكراو پيعام پنهان پيخاسان بكيان ياني دروني ويران وفرق دومش آواب وديسان دسخاسان راس جيرو هزاري با جيرو جار جار دسكفتلاري يخوا كلاي چم گردي پالاش بو سرم هزار جار سرگردي راش بو كاك احمد بره مكاني پر بركتي جياني مباركي او هجار لاوي نبيوينا بورزگاري و سرکوتيني تواوي بشر لمدو بيتدا بپیشکش کردن صلوات بجواني در اخا تا دست بدل سوزي كوتوي هلستيني بو نازي هتيوي تا خاون كرمي اروا تا دنج در مظلوم رزگار بل مظلومي پیشکش به محمد به صلوات و سلامی خوا ولبش دوائی شعری که دورو دریجا اوینی جا اوینو جا دوری عزیز جانی آوا کموین انوینی چن وشن پرده دوری ولادان و دیدار جان صد جان و بادان عزیز جان بویر وزوانی و من بی اغبیم کرد پنمواتی جیان آخر یحیی کم آمان عنوانت ارنگیان چشن صد جان قربانت کاک احمد قستی بوا لم مولونام دا بسرهات و جیان مبارکی حضرت بزوانی کردی و بکرتی شعر و حلبس بو خلق خوشویستکی خوی بنوسی بلام بدا خواه لو بسرهات بيوينو بنرخا اوي دس ايمي گرت وطنيا باس لفتره نزركي عبد المطلبو لدايك بونو دوران مناري حزرت تا اغات سرتاي هاتني وحي لسالي 1416 كوچي مانگي برانبر به 1374 هتاوي چنبشي لم مولونام بلاو بووا وشكر بوخوا امسال توا مولونامکا به ترتیبی پاک نویسی خوی نسرا و توا بمجوره پشکشتانکن کاک احمد سردیر دوانزه غزلی به گویره باس جوانکانی او بسرهات پر اسرار داناوا کداخه کم تنیا سی غزلی جمارستی و شش و هش نسرا و باقی تر تنیا عنوان پر معناکانی هیا و امیدوارین برچاوی اهلی خوی روشن بکاتوا و دیارک عنوانکانی لنوارا نخیم ریتوا و توصیه ایما اویا کبو بهره و کلکی زورتر جار جاره لتک جنفتن نوارکانا دفترکیشت ماشاکین که دیار باشتیش لحالی اوین. و امچوار بیتیش لباره فقیر کوتنی بن مالی عبد المطلب و نسرابو که ارتباطی دقیقی لنا و متن مولونا مکا بدست نهات که لم مقدمه پشکشتانکینی. تنیا یک یکی لدول من هن حقیان دیبتون لگشت اکن اوی هل بکا چرای بزهی ظلم و زور تک دا نگهی و میی ابیتی بگا بهستو بگیان لرنج و مینت لتاری جیان ابیتی بگا دردی بینانان بگوشت و بپوس برگ و اسقان لخوای مهربان داواکارین دل من بیادی خوشویسی خوی حضرت محمد و همو خوشویستان روشن کاتوا و امیش متنی مولونا مکا. بسم الله الرحمن الرحیم. یک بو یکی نو بشگخوا کسی نو با تجربار هجار آدسی عزیزان بابین بابالی خیال بگرین و بسلانی سال لو برزان لو اسمانشینا شاوی بخشنین بسر زوینا هوار عزیزان مرکتان نوینم داخم خیالا یا خوابینم دیمانی جیان چن گرجو تالا چن خوری آوات کزو بحالا سران سر دنیا بغی تفاوا چاو چاو ناوینی انگست چاوا بو هر لاچی زوردار و بزور برینی جرگی مظلومان ناسور روجی ملتی داماو هجار بیتروز که وقتی آرش بهار قرسو لاسار تر لشوگار پاییز کرو کپو لیل تالو در جوزیز لناو هزاران کلاوی خافور یک یک کشکو قلای زرد سور یک یک سرمس لناز و نعمت باقی برسی و روت دل پر لمینت چرای پر نوری آزادی کزو پیغمبرکان حلیان کردبو تواو کوتوالت روز کوگر بدست دستدارو دستبرو دستر فساد لهر لای برو بحروا وکشفو لشو موجدا توا لولات کابناوی حجاز جن لخلق بیواز خلق لجن بناز لأمولاتي پر لداماوي شارك ديار مكة ناوي لچن مال هلمي ديزي و قازان باقي تردو كل هناس سردان بريد سرگرمي بزمو تاقيان جوت خلقي تر لخم زردو رشوروت بريد داوينيان چن كسي كشي قتل رومت یا نانیش میشه ملتی شلکن لجیان یاسه بیخیت آگر بوسوی حل ناسه او مال پاکیش و اول مال بو لتاریکایی میجوی را بردو دان ریابو خلق ببیبانو خوار نک وک مالی تر تایبتی زوردار زوردار اویشان لخلق سندوا براوی مردم کردیان روا هاشان ویشومی دوران لدابو لدورو بریا کسی نمابو کلاویک ماو کون دیواری بوت وک بای قش لبان و خواری ابراهیم پاکی کرد و لپستی کرد یو ماری یک تا پرستی تا خلق بو یک تر سر نخوینن مل بزرداران دان نوینن دیسان خوین تالو دل حل شوینا مالی خلق نیا خلق خلطینا بخشل و زینت دار و دیواری ببوتی جور جور لجور و خواری درید و جامع ناوی بررد برا کشان و گرتنی ملت بزور ملی و بلات و منات جیال لمردم کزو کشومات او شنان ایشوا تمدن دارن وک ایران و روم کوکو تیارن هرچی ابینی لرنجی خلکا بلام بو تنیا چن کس بکلکا فاصله جینی نزدار و بناز گلی زور ترا لجی وک حجاز بنازم خوایا برازی کارت بنظمی سیری پر لسرارت لخلقی زرد و سپی و سور و رش ملتی حجاز لزانین ببش لهر لاشوین لخوین دواری لپیغمبران ما بو بدیاری چاو بناو پیروی دین بون چاو لدین بگان کفتون تنانت ایران هلان ای فساد کلبیر چوب و باسی عدل و داد هزاران مرزا و خونواری بو البت هر لناو دو چینی جورو بلام حجازی لآثار دین بویان نما بو تنانت نوسین یک یک نبی لردر چوبون لملاو لولاو اچتی فربوبون ملتک همو امی و نخوننا لخوابی گانو بزارم بنا ایتر دیارا لباقی آثار تمدن چنی بی بشو ندار کزی تولیدی چر لباس نایه چل دخلو دان تار کالایه اوی چک هز زر بلاو پش فریها بدست جولکی خوین مش خیلک لو گلا قریشن کهان لشاری مکه منزلگای وچان کاروانی هندو و افریقا و دورتر لوی ایان خست منگ یا جورتر کعبیش کبو خلق کراب و یانا چاوکی توحید بو بو بو بودخانا خلق لهمولا رویان تی اکر نظر و نیازیان بو بوتان بر بداوی بوتو راوی تجارت یا تشقلو گر یا شرب غارت یک یک مالیان هبو بلی جاو باقی خلق هر وقت خلقی ترداماو خوایا ولاتی بمحوالوا بجیانی کی رشتر لشوا ببیت چاوکی آزادی و نور زوی روشن کاس نور تاس نور به هر حال جاری لمبا سلادین سیری سرحاتی سیری مککین روژه لروژان یکی لوانا وان لخوار بون نلو سرانا لسر و شوینی جاهلی قدیم که خواتی کی دابد سبراهیم نظری کرد اگر کرم بون بدا دهم قربانی بوتو بود کدا آخر لو جینی جاهلیتا کچمای عارو کربرکتا عبد المطلب هوای هاتا دی کریبون بدا زوریان کس ندی بلام دهمیان بیوی بی بیوی هیچ نکی سیری قوب علای کی لآزایتی و لراسی و پاکی لأخلاق جوان تداب و پاکی قلم چی بلی لباس جوانی براز بي أكوت يوسف ساني عبدالله دك دايك بوت نكارو رو دك چاوي چلكن بدور بلتو عبد المطلب بمرم بحالت چه نظری کت کرد حوار بمالت آخر دشمنیچ دلی نای والله بجاکنی گلی گونای عبدالله دید تو چه نظری نال بارت کرد دید چه بلای کی بسر تا هاورد تانت لی نالم پیری خون شیرین دلم بود لکت کل عدالشین کام دل رقی از کدلی بینی عبدالله گیانت خمبار بینی پیر جوان لاو هر کسی بینی ایجی حک رولا خوانت سینی باوکی نویت پت پتی دوران دلی تی کروال دست با آسان بلام پیر باوک هرچن پشیوا خويني لدلو باري لليوا دل پاكو خاون عهدو پيمانا ايماني قرسا وكو كيوانا اگر فنباز قلبو تيان براوبو ام بدلي پاك براوبو تأچو آخر او چيبكا قل دورانا باوي ولاتا بوتو بوتخانا لجينا سيني خاوني هستي براو خواهچن ببود پرستی یک یک روشن یا حنیف هبو لخوا خوار تریان للا خوا نبو به هر حال گئی وقتی پیمانی بو عزاو لاتو منات قربانی شور نمامی سای گردن مرمر گاو گردون بکن بو بوتی بفر جواني عبد الله بي بساقيلات هيلاتي شربم للات ومنات بلام چوزاني پيري دل خمين برنامي خاون آسمان وزوين بم قلقيل ونخو نوارا بم شاركن قايقر وزردارا بم نزر سيرا وبم قربانيا خواكاري زورا كسا قوانيا لرازد خوايا وكسر درناكا داخوم چن اسرار هبه لمخاكا كيبو بزاني چي بشوي عبد المطلب فقير كوي لگور مالی خیلکی هاشم مالک ما وروت ببیسمودم برلم پیشات مال گور بو هرچن لریزی توابان نبو بلا مستاک مال رقوتک ما ووجیان توابتق لک بدق میزان ببی خزمتکار بیچ زو بزاب و شام و نهار بی قرقاو قل قاري مرو مال بی حيني اسبي كويت و آل و تال اما هشتا قشت ببی پروشن بم وزعتا زا يك جار دل خوشن چون كار مال يان والد اسداوا شو رجوان وك عبدالله ماوا با مالی دنیا بچه بطالان جوانی و خوش بی بناو حوالان با بابی بی با مال چی او منزل جوانی و خوش بی بسکنایی دل هشتنای چند سال دیسان لام الفیل پیشهاد بسرهاد حضرت اسماعیل لأولادي أو باوكي أميسان كوتري رولي بكات قربان أم جاريت شويا بأمري يزدان هروال خورا قرباني إنسان تا آخري كيالة شويني ام بنما آلا شرطی بنوینی با قربانی یک جوان تر لحیات سرمشقی خبات بو خلکی دابات یا بفرموده صوفی خون شیرین عارفی گوره سرمستی اوین سرمشقی کواجع بریبو لایق بو وستش بعظیم کریو وقت عبدالله بسلام درچو مکل شادی و شکران فربو نخواز دلا دل او کچانوا دلی بردبون عشقی عبدالله انجهر باو کی بخوی نازی بجوانی و جیری کچی نازی بشیرک لملا ریبیک لولا لزما ون سر باسی داینا سرت نشینم زور باسیان کرد لایق عبدالله کسیان شکن برد آخری هرچی سریان هیناو برد هرچی راوی جوسی و دوی دلیان کرد همای خوشبختی گرا لهرلا تا لسر مالی وحب و دایدا آمینه کچی وحبی کرده چاو باوکو کچی کز ولی کم خوشناو هر دو مال هرچی بیریان کردوا هاو مالی یک بون لر سروا منگی سر بردی آمین الهات باقی کی جان دل پرخم کزومت زمان کریا ربی پیروز بی بختی تازم و بدل دل سوز بی مال گشتی دل خوش بلام دا خکم یک جار دستنگ و رو تو او سرکم چن من گذرا راسی پرسی خلق زن همو رو تو زک برسی تا زمال کهی و بیو زمال سی سرختی مناجات که هرچن گور مال خجالت بارا کبوزا و بوک زرنا تیارا بلا مشتا مال پلزیقانا لشادی دلی همو لیوانا شکر کزا و بوکی تاز مال زوب زوا بن بخاون منال زور ترامین و عبدالله دل خوش بم زور رولیان اگر نباوش گورو بچوکی خاو خزانی مال بم مزگانی دل خوش و خوش حال که خوشویسیان عبدالله بریز زوب زور رولی اگری لآمیز چه خمگر کوتون و سرزوی روت بو بختی تازه اخن تا خجود ام ایجی روژ تاری بتینا او ایجی کری کاکل زرینا ام تر هساره بختی روناکا او تر برولای عبدالله چاکا چند برزگار بون عبدالله شاد بون ام باس زور تر دلی کردن رون تازه شوق و زوق کوتب و ناو مال مرگی ناخلاف جینی کردن تال پیکی انجل هات عبدالله یرفان ماری کیف خوشی لخیزان رمان همو حلیان دا بانگی شین رو امردن نای بدل گشتاسو یک جار رو لروی باوکی دل سوتاو عبد المطلب کسکو توی دماو کات کرولی علاو نوا دلی کچکی اتاو نوا آی عبدالله جان هواي بتينم تاز بهاري فايز جينم بوتم لدست دادار ندارم جاري قليك نها تزارم أموت عبدالله بخوش ببتون لخوشي وتالي لبون ونبون شندلي ما عندهم فربو مليز توصو زي رولات أقري لآميز رولة بقربان خوت رولات بهم قرباني هواي ديون يتبم لدواي بالاي توي وقت ارزيت نور مني لا كوتي وكولي تنور رولي نازارت شلون بخيوكم خميهتي وي شون لدوكم كم سران سري شار فربو لرورو تمي خم جنبو لدلان كوكو مرجي عبد الله مو يخم باركر شاري فرقريان فر لهوار كير چن ماهن لمرجي عبد الله لايدا هما لسر مال آزيد بار دايدا شكر رولكي عبد الله كرا كريكي ورياو ساقو بقرا جوان مرگا كداخي سارش بو فجارا وخفت لدل قلدر چو شادي كوتمال نايان شايانا هاتنا كرانا يانا ويانا هرچن مالك بو ميوان پس بو بلا امرو خوشي خاون مال بس بو انجا باسي ترهمو بون بتال باس بو بباسي نوناني منال وراویش کوتن لدرشتو ورد هر کس ناوی کی پشنهاد کرد هر چه کانوت ناوی تازوزو عبد المطلب بدلی نبو هیچ نما ناوی شاری و عیلاتی او هر دو دل بو قیافه ماتی همو سرسام من بو بیچ لائی عبد المطلب سکنای نایی چاویان بری بو گشل ناچاوی بو با هیچ ناوی دل نیا ناوی جوابی کی نبو بشگه نازانم ایوت براسی خویچم حیرانم گشتهلی مجلس کوتن کشومات ایترنو کهی لکسو ناهات کتو پرسی مایدو دلی گوراو لیویا بدل یا ناوی نبیسراو وادل قایم بو کس نیدی بو قد وتي وانا ومنا يا محمد زوريان في سر بو تورو لسرخو همورو يدميان تكر داخر بو بلي بمعنى زور جوان بلام نبونا ويوا ليمن تاشام جوابي دانا واوام بدلاهات ام كرناوي بچاك داخات عمري محمد قيدو سيسال زواني پاكو كير كوت لقرو قال كوت اقصو باز زيني كرياوا بوي در كوت باوكي زول دستاوا جار جار ما تبو فكري بردوا لها تيمي خواي بيريا كردوا لبرخويا وا ايوت آخ بريا باوكم نچوايا وازو لدنيا خزقام زاني بزي باوك چونا تو رایی چلون نازی چلون جر جاریچ ایوت آخت خوادایا چن خوش بو جاریک باوکم بدیایا تو خوادایا گین بو چی آوازو بابا گین کم جوان مرگبو دایا بربو گر لحناوی لی اشار دوا فرمیس کی چاوی ایوت رول گین بننی گینم منی شر وقتو هیچ نازانم رازی هتیویت نازانم چیا حتمن كاري خواب حكمت نيا خمي بباوكي هرچن گران بو سرباشقي همو خمو دردان بو بلا محبت دا يلي جيري دري اكرد او داخل بيري منالي همو دولمن تاشوان هر کسی کن بو بویان بینینان خریکای بون لکو جو کولان تیر بون لکایا انجا بوچان یا بلاو بون بو زمن خواردن یا بشو چرا شو راب واردن یا کو ابون او بو مشاعرا که شعر جوانی زورتر لبرا چون که ملتی نخو نوار بن برو لای شعر و قصه جوانچن هر وقت بیت و باو بالو رو حیران شمشال و بلویر به هوای جوان جوان لفرشوی نال کردواری که بیبش ما بون لخوین دواری حیفی ایسوا کوت و باری که وقت ببرشوین و آساری به هر حال همو منالی نوشار لروتو هجار تا دیو خندار کسی کان هبو نازیان بکشه بیت دمیان او بو دردو ایشه محمد نبی بی کسو بی ناز لدرو لمال تنیاو بی هاو راز خلق دنیا بی لحسیویانا بزیک بلاش نایت لیویانا جولونو کیان هربو دنیایا چاو چاو یانا چی بتکایا بو منال خوی چان بحساو سوزی که خزمت یان که اکن دل سوزی دنیا دوست دلی بو کس ناناره مگر بحساو هیز یا ماره قتل بزایی هیچ ناکاو ناره گر جاری کیچ با نازی مناره لبنو چاوی لکسو کارا دلیل لای ماضی یا کارو بارا دیخو محمد هتی و بیکس لجی همو کس با پیری کیس اویچ بریاغا هیز لدسو پای ابی محمد بگا تفریای زو تریش تواو مالو میزانی لره نزرکی بو با قربانی بو پاسای خوینی رولی نازاری دوران دی همو دارو نداری ناچار محمد هر بمنالی هر لتمنی پنج و شش سالی کو تسرشانی باری اسیری بودا جیاری خویو با پیری پیخاوس مندو بشاخانوا لتکبر غلاو بشوین رانوا کاتکیش لکیو بمال بیتوا خوا خواه تاوی بحسی توا لبیر یچه تاو درک دسو پای من یتیش هیا لباتی لای لای آواز سخت بو محمد جیان ایتر اولکوی و کایو هلتیقان سر رای همو رنج و فقیری دلخوش بروی خوشی با پیری وقت با پیری لبا وش یکرد همو خمی کی لدول درکر محمد بی بش لهمو نازی کسی کی نیابوی بیج رازی با پیرک پیرو فقیر شکبا زامی هتیوی دلی سارشکا دلی چکو لیب او قویبو همو تمیکی لدل ربیبو روژی کامندو هات و بو مال دسو پای وردی پر لدر کدال یک راس هرائی کرد برو لای باوا دسکات ملی منیتی لاوا لباتی بزو پیشوازی با پیر او خیو رولای پر نازی با پیر لدور دنگشین دلی کربیتین چون باشه زانی معنای دنگشین چند منال براو پیری رایان کرد و تیان محمد خوبا پیرت مرد دردی محمدی سندی ویاوا زامی کنونو همو کلیاوا مال چول و هول کود تملی عباره نباوک ندایی که نکسو کاره محمد ماو و مالی کشومات لدلیا نمات روز که آوات باری پجاره لجب زیلیو خم لسر دلی ببرسایی کهو امجار حالی بود دردی اتیمی کلیا و ناسور زامی قدیمی منالک ماو بتاقی تنیا کسیک شکنابا لتواو دنیا کو تبیری او آوات کونا آخ بی زنیا یا بی زیبا اکچونا آخر او اشتا دنیای ندیبو باوکی بدردی جوان مریچو کو توبیری منالک بوورد آمین ای دای کی لباوش یکرد ای خواد چن خوش بو ساقبو نکی یا جر جاری کیش بگجا چونکی اگر درکی بچوای تپایا یا بروکیا یا دسی لکایا رنگی پری رای کربولای سجال خوی کرب قربن بالای ای گرت باوش بصد نازوا بدوان دنو بدم رازوا اگر درک بو دریا هاورد اگر برین بو درمانی یکرد من آل باوش بو دای کلی سنیا اویش جوان مرگ در چول دنیا اوا باوای چی روی اماوا چرای امیدی تواو کجیاوا دلی بوچکلی کلیاو هاتبان رجا فرمیسکی وک رجنی باران چاوی هل بری بسری نوا ببرنسکی گرمشی نوا ای خوا ای خوان زوین و آسمان خوان شو و روش خوان خرومان ای خوا ای خوان گندار و بیگان خوب دستویا مردن و جیان دا خون بو اونم خم بو انیری ام گشت مینتم بسراتیری روشنی دنیام بچاو ندیبو بابای عزیزم جوان مرگبو لبره تیوی و دردی بنانی هر کوت مسر پی کوت مسپانی او گشت دا خیلی اکردم کم ناز و نوازش دا یگانکم چمزو اویچت لیسندم خوایا بیبشت کردم لباوش دایا ای خواهر تنیا باوایی کم بو ساریشی اکرد زامی تازوزو اوا اویچم اوا دالدس ای خوا ایتر من بیکسم بیکس خوایا ناشکری ناکم بمبخشا ازانم کارت بعیب و لخشا من چم لملکی پرنا دیارت کسر در بیرم لراز کارت دایکم راس یوت برحمت خوابی حتمن کاری تو بحکمت نوابی لسر مرگا عبد المطلب تکاو لالایی کرلابو طالب رولم و اجل هات پیراییم والا سر گئی کوچی دوائیم پاش من محمد تنیا امینی بی کسو بی در بی خمرمینی ندائیکو نباوک نخوشک نبرا تنیا کوتوا وک برخی ترا سرچاوکی خیلی بی آوی آوات بمرگم یک جار وشکایی دهات دخیل برازا سفت جرگا کت یادگار براجوان مرگا کت توابی عمری اشتون و سالی هر کس کوتن بود داخی پی در پی دستنی منیچ سر رای اوا هر نیهشت روژه بحسن توا روژه کی ندی بوچانوا دایمه تقلو دو بکیوانوا آخ رول هر چندلی سوتاوی بمنال یا گونای جاکاوی تیتا و بیرم دلم و کل دی وقت یک جاری گرم تی بر بی عبد المطلب بگریانوا درد دلی خوی اگرانوا لپر کلی دلوازوری هاورد اختیار قصی لدسی در کرد وک مردو مردوی تازه کس کوتو تنبانی هل داو دنی برزو بو آخ محمد یان رولای هجارم عزیزی بناز کوتوی نازارم رولا بمرم بو دلی خمبارت بو جینی تالی وک کریمارت رولای تاقانای رولا جوانکم آواتی دلی عبجانکم رولای دایکو باوک بجوانی مردو هر بمنالی بمیند پیر بو آخ رولای اخواک ورایم دابی وانم توانی بوت ببم ببابی پیری نیهشتم حولی کت بوبم نم توانی نانی وشکید بو جور کم رولا گیان وقتی کناوتم منیا پیموابو تو تا قبیلم دنیا تاق لگوری و احترام داری نکل فقیری و بکسو کاری وان بدلاهات زورنا و داربی ناهات بدلما و هجاربی آخ محمد جان بجانت قسم با پیرد گری بردال جسم بجین تالت تا قبول کنم منیش گریسند کورای دلکم محمد قربان داخی دلت بیم دلی بچکولای پرلا کلت بیم قربان منالی پرنج و تالیت قربان دسو پای پردر کدالیت پردائی چمپینای سیپالی شرایت سرم بسرگرد دلی پرگرد دلم بردباز تابی پالاکت گانم بفدای قبلكت اخ محمد جان تخوى مقرليم خجالة بارخم بوق سيب جيم هرچن زرزانا بين بلين نزان من بابان واز يجم اغيان من كي قابل بفداي خوت بيم بقربان باواي دل پر لسوت بيم بقربان باوكو دايكي ناكاميت بقربان ابو طالب امامت قربان وابم دلي بوتيري بدل خزمتت بجي قبيري دلي بودلت بدل جانبي هزار جار دلم بقرباني بي كي قري حبت بربي تجاني روح جانا كم بلا قرداني با پیری کلول بدم مرگوا با کلی دلوم کلپای جرگوا گری هنابی واتبان دلی بی بزن یزید یا سلطان و ها عبدالله علا وانوا دل دارو بردی اتا وانوا رولم عبد الله جوان ملقا كم بناني دلم جيري جرقا كم قولي تاقان اي سران سر حجاز برام برجواني تقولي ناز بناز وكبار شارم بتوامو دارو ندارم بطول دستو وادل مال كان لمر مالم چشم كرلنا خزاني مالم كوت وبان زمي روت ونموت وي لخوشي بالات هر اموت وخي توچوا ساري جواني تهلكن يا تاقانكت ما بنازو تنيا بوا پاش بيني نلا نرورو نختار حالي هات وسرخو جا وقت دلي كوت لكفو كل شكي دا مركا قلبا وقري دل انجارو يكردا كرخاسكي ديسان شواب سرباسكي دس مداوين ترول جانكم بدلاقات بيلتاقانكم اترمالا بخاوة نوچول چون تیالکا مناری کلو ازانم خوتو ایچ تواو نداری سر رای اواش زرخ زنباری هیوا منیلی بی کسب مینه ایت رویچ خوی نال خوی دردینه براز پیرمم باو که دل سوز بو هرچن بسروت جماوی هوز بو جباو کو باوای بو پر کردوا داخی حتیوی لبیر بردوا بلا محمد هربی وچانا یا لرنجبری یا لکیوانا نکنان بو بجیو ممری تنیا هر حسان وی نیالم دنیا یکی بو یکی نبو لخواوان گورتر کسی نبو کفاوان بکاتو لپای بختی هجاران درمان که دردی لدرد داران مکه چند سالا هر باسی سیرا ابیه ایشالله آخرت خیرا داخم خوانی برزی و نشیوی لکار خانه غیب چی بو نسیوی لو ساوک خواب دنیای ناوا چاوت بلافا و لچاو چاوا لشی و دولت هر نبو تاوی دنگ بداتا و حاجه لافاوی هرگیز هل نکوت کسارت بیجی او خیحات دنگی تافی للیجی امسال لافاوی کوت ریبی شو زنقیان توقی دولو ساراو کو لافاو چلافاو ملی لافاو بحرو لسر شار لجو دراو براس عزیزن لافاوی امسال مکن ایدی بو حتا بخیال بلی جار جار تاو برانی لچولگی حجاز یا لشارانی اباری بلام وک املا ساما مکن ایدی و بمزور ساما لا فاوا وانا جوغل آون لاي ام لا فاوا بچك لا فاون چن مالي هلكن تاشي دا مالي چن قلاي قرسو سختي را مالي چن كوشكي پايا لناو تاشانا كلا فاو دا چوب ريشيانا كعبي چوا لا فاو هاتو داي پيا كلا ويكي چنما لجيا لميچو پاسار لدار و دیوار حجر الاسود بساق ما وقتار قريش بجاري دليان دا تميا كمالي دين و دنيا يان رميا كسنية برن زرد خنوا كعب روخاوا چون بي كنوا آخر ولات يان زور بجمابو همو كالايكي لدور بواچو نخوازلا چیچکی لبار بی بو کاری گورو گران بکار بی صدق لکارت خوان خوار و جور چه دنگ و باسا للای بحر سور لو دور دوران پا تختی یمن خریکن کشکی بیوی نساز کن کشتی که نارد بزلی کیوی هزاران فرسق ریگب پیوی باری حل گری کرسی خانو لمصر و بو قلزمی خوارو تا ایسا کسی چتوای ندیو لم فالا کشتی لقرچقیو اویش لشوین نزیک بمناو کتا زمالی کعبی روخاو امجار گمیه کوا بختانی بی کباری کالای ساخت مانی بی خوریش لم راز که آگا دار بون به هلو دوان برو دریا چون آقا گل قریش ما ملایان کرد پوریانده و کالای گم یکیان برد پلزیقان لمکه اوا باری مسالح گی بروا وستاکار جنبون دسیان کردکار بنرت یان ناگی ندیوار دیواریان چنین زیکی نیم قد ابی دابنین حجر الاسود لسردانانی بو بقر مقال چند تیره قریش کوت نگال اگال هرکس حالی بو بجی یا بجی او شاناز یا بو تیره خوی بی کسی نما بو راوی جو پرسی ایسو تاوی ترها شرحال گرسی همو سرسامن لمکار ساتا لنتیجه ام بزمو بساتا ها وقت هل سلافا بخويني كعبيش ناتوا و هروا بميني او كعبا و هر لبير ينماوا بيسو چمساري برلم رداوا چون خوال بر او اصحاب الفيلي يا قلمار كرد يا خست ديلي بلام نيهشتن هل كنين برده لديواري كي برو كي گرده ابرهي يمن بخيلي هات كقلي عرب لحمو ولات يلا روانين برولاي حجاز بو زيارة كعبة وبراز ونياز يمنيش زوريان دليان لولايا دزقاي ابرها للايان بايا او كعبة واوا باراس بخواوان لشر بادشاي زورداري يمن ایسا نسازی خزمت کارانی لبیر با تواناوی جارانی عزیزم هرچن کعب خو وگزو مال پاک که توحید نمابو بلا مشتا خلق خویان لسرباو دین ابراهیم زانی بناو خلقش توان یعنی چون هرزو خوین مشگل یاسای دین یعن تکدابو ایسایج گر اشراف کاریان کلکا ملت کعبیان بدل گرکا هر باور خلق بدل بیان بی حرمتی حیاتا حالیان بی کعبیج هم مرکز دین قدیمه هم یادگاری او ابراهیمه اولین مالی مردم بو قدیم هم بو چان هم تزکیه و تعلیم اولین مال بو خلق بکات یار سر نخوینن بو دسته زوردار بو یللای خواش هشتا بریزا هرچن ایسا بود تیا بریزا هرچن کعبکی جارن نماوا بو خلقی هجار حشار و داوا بلام خود نیا هروانا منی قانون امو او خلق بچو سنی خو خوا بشری چو ساو و دماو سرگردان و ویل ویل ناکاتواو آخری دیستان روش اکتیتوا لخلکی دماو روش ببیتوا کعبیش رزگار بی لدس بود داران خاوین و ساده وک جاری جاران بلی رولکان خوشکان برایان بچین ولای کعبو کعبوان کیشه تند بودنانی حجر هر کسی حولیا بکوی تبر ام ایوت جاخو من میوان دارم او ایوت خزمت کعبه کارم یک ایوت کاری من اویاریا یکی تر ارکم فرد داریا هر کس بمنطق یا بکلاشی هر دلیل کی بخوی تاشی لپر یکی کندمی پی بستن و تی آغا گل تاوی راوستن تدبیری کی سر لدل می داوا هرچم تا ایسا نبو و نکراوا همو دانیشین بیزلا و هرا کسی چمان نچه بو املا و اولا اولین کسی لو رگاو هات بی کین حکم مشکل من حلکات سیر قبول یان کرد هموزو بزو هرچن باسی واقت نکنابو آخر روشی بود پرس همو فالی با ازلام یاد چتی وابو. اوال دورو فیاب جوانی ملی جوان بلی مانی تبانی هی جوان گش کسیم بلا گردانت فدای گرد توز سر سر شانت با قربانت بین به حوال موال به باوکو دایکو سرو مال موال به دلو دیدو روحو یال موال بتا قرولای جیر جوان موال تاقا مکینک تن یادای کباب بو تاریخ جین بینو نایاب لدورت گرم جوانی خون شیرین سرد ریپاکیم و ادب و تمکین هی جوان نمونه معقولی و جوانی اسطوره سیری هیبت و شوانی درسی تمیزی بشر باری سرمشقی برچاو تیری و نداری هیجادوی جیری و نخوانواری سحری دسلات بکری کاری هجوان تلسمی رو خوشی و برشت بزد شیر شکین هر وقت هزیمشت رمزی نوداری لتک نداری رازی سنینی به هر زکاری بنا حق دورق لشو تاریک تر لگل حق گردن لمباریک تر حلف الفضولت رازی بزوقین بو مظلوم نازان بو ظالم تزین جامی جمالت دلی گل تزین سامی کمالت بحرو مکل بزین کم مغروری مال توشو نتبا پیوابی زبی سامی نبا کتوابی نیل برام بریا ایجی خلو بولکن بسریا کم افرد جوانو بخوی نازی بیاوی للات در بری رازی سامی سنینیت ای گری بطرزی وكونن هجيج دلي الارزي ببي تلارو ببي ديوخان بي بقراو بردو بردو درقاوان بناز ونعمات ببي سفر وخوان شرمت لي أكن آغز لكان جياني تزورتر لتشول وكوان تراو لما وخلق لتكبر خران مجلس نشينان مات لجيريت لبردي قصي لقل فقيريت أم خلق هرچن بچاو بينن بسروت خلقي هلا سينن كچي محمد زور محترما هرچن لمالا زورها سركما هرچن كم عمره بمال ونوكر دولمن ورود قياس بيرنسر لاي دوست و دجمن مشهور بأمين اسمان لوقري شرمكا وزوين او يا قايب لدوران زور لجوان مرقي عبد الله كيلبو ايود شكر لم قنج مزناه أخي عبد الله وجا خروشنا بلا مودا خار سارشنا بي لدل دوس غلاب ودايكو بابي بجوان مرقي سريان نياوا نيان دي بالاي أمشور لاوا لو سري چوا خاستري نمان بوين نجيني تالي روليان مشتي منال بو برغلواني اكردو رنجي ادابو ناني منال بو اركي خوي كوت سرشان لتكو مكيش بمالو خزان چبا مناليو ايساكا قنجا جياني همو هر سختي ورنجا ايجوان احوالت همو اعجازا تاريخ جينت سرانسر رازا داخم چارنوس چينوسي وبوت كلين ازانم نخلكو نخوت عزيزان سير كان كاري كردگار جواني كري كار شواني شربار بخاوس مندو لكري كاري هجاري لسر تاپا يباري ببيت حكم بانترين فيشات حلقا بوتاق من سر قوري ولات اویش کسی خوی جگه گمان بی روی تیره ی لتیره کان بی لولای چو همو گلی علی بو چون لری دینی بو تن لاری بو بلا همسر رای امان همو هرچایان پی کوت بلیان سکنا بو بخاطر جمی همو و تیان خاص لاوک هم جیر و هم امین و راس بانجان كركاك او غيرت خيرا بزحمت نبيبي برويرا كاركي قولو قران رويداوا حمو دركيك مان لرو بسراوا تو نبي درمان درمان كييتر بمن نما وتدبير كتر فخري حجرنا لسرجي قي خوي هركسي كيشي هر برولاي خوي هرچی تو بیجیگش قبول مانا لئیم دردو لتو درمانا محمد نختی سودوی دلخوای کرد تا آگری قین لدلگل دا مرد انجا پیوتن لدوای تاوی حل بجاردکن حوز پیاوی پارچه گوری راخست حجری بدست خوی حل گرد داینا لسری جال هر لاو حل بجاردکن دست یندا پارچه و هنایا نبان تا گی حاسنی او چینه دیوال که ابو حجر بنریه تکار او سا حجری بدو دستی خوی هل گرتو داینا لسر جگا کهی لاوی همو جین لمینت لیوان یا کریکارا یا شوان لکیوان لهرچه بش محروم و ببش كايا ومجلسي رتان بولكش اخلاق وقصه وروشت جواني وازو مشهور بو قشكس بيزاني معنايا وناوا كسني بيستبو بو امجحيلا او نبجيبو بريكس بانيا مكر محمد ام ايوت محمود او ايوت احمد هركس ناسي ماتو سرسام بو دلی حسودی فرعش و زام بو کردوان قصهی وارک و راس بو ناوی لناوان با امین درچو باسی و دنگی داول شاران آواتین با او اخواز درداران لگر او همو حسن بیوینا ورو جیانی تالی بوینا لشاری مکه جنیک دولمن تجارت یکر لشام تا یمن جنیک راسو پاک دور لفرو فیل اویش لجنان تا قانه نو خیل خدیجه قلص بو لکار تشقلا پی خوش بو راس بی سودا و ماملا لحقی خلکی قط نبو تمای او مال زوریش تکوت بولای بو کت فری خوی حوری ندابو ارسی چند کس بو بوی بجی ما بو لپاکی احمد کناو یا نبرد لدلی پاکی زور کار یا کرد فکری کرد بخوای جمله مولا بسپیر ما او ما ملو سودا ناردی بو ابو طالب پیغامی اوا کاروانم دا چه بو شامی اگر رکوی احمد بنیری پیم خوش کاروان با او بسپیری ابو طالب و محمد هردو بم سفارشا زور دلیان خوش بو کاروان کوتری کاروانی داجوین بسر کردهی احمدی امین قافلچی جاران برلم سفره خزمتکار بو بناو میسره امجار خدیجه ناردی بو بونا بزان رفتار محمد چونا بدنگ پیوت بنا دیاری سرنج بلا خرج لسودا و کاری داخون بجیوا باشکن باسی ناوی درچوا بپاکی و راسی داخون بردسی بکوی پارا بلی جاو هشتا امانت دارا کاروان ها توازو تر لجاران کچی نفعیشی هشتا ایدابان لبر سر راسی ما ملیان زو تواو بو خرجی کاروان کم درچو میسره هرچند توزی دلمن بو کسر کاروانی لدسی درچو بلا مخلاقی قافلچی تازه ماتی کرد بو زیاد لانازه لجی حسودی یاقین لی کردن یا داخی قسم ببوت نخواردن سرسام بو دل صد دل حیرانی فریفته قصه و رفتار جوانی هر لدور قافلا گیه نزیک شار تقلا کت رای کرد بولای خاونکار هیچ آگای نبو شکت و مندو کوچ و کاروانی هر لبیر نبو بی چاک و چونو ببی و چندان ملی ناباسی چاکی سر کاروان خانم لراسی و پاکی املاوا چیتان بیستوا هر ناتواوا سوین با مناتو لاتو عزابی براسی باسی هر تواو نابی لخوی پسندی چی تان بیستیا فرکمی هز زیادی نیا من لأول اوزورم پتال بو کسر کاروانی چنای چن سال بو بمن بو اولی سندم براسی گلی کرمول بو دلم لحواسی بلام خوار راس و راسی پی خوشا بشی زور زورا لهرچه بشا خوپیم ناکره خو لحق لادم اویدی و مکاز نایدی و بچم چل سال تی پری زمانی من دو لو سالی مشهور با عام الفیل بو زمان چه زمان سنگین بو هجار وقت او قزارم تال وک جحری مار ترپای هنگاوی عمری ببلاش وک دنهار کرهاری برد آش لسر مشکی خلق خلقی به هاوار هر تاوی صد سال زجرو و آزار لچار رشی ملتی بدبخت براسی آسمان برزو و زوی سخت لهر ولات تاقم زوردار سرمستی خوشی و بدمستی و قمار لایق بزور و لایق بتزویر خلکان کردو زلیل و یخسیر ببعده درو افسونی خیال خلق لجینی خو کاسو به هوال جیان گرساوی فال و افسانه بو پشتوانه ایچ بوتو بودخانه گر یک یکی کیچ بری و ریابن بو حق در خستن لتقالابن یا لناو یا بن یا بزبر چنگ ای خل هاوار یا ای کن بیدن یا اگر نخت ایمانی سس بی دلی لای دنیا و ماده پرس بی لگوشه دلیا لجن بولاوا هموشتی کی نابی تلاوا زردار ای کره بزر بیدراو اویش بگیان خوک اوی تجلاو او ملتی شواب ناو دین دارا هر وقت بود پرس مل بختی لارا ملایان زورتر هاو دست زوردارن اوانش دزمن خلکی هجارن یک یکی نبی احبار و رهبان دینیان کردو تا دسمای و دوکان زورتر لبی دین دینکن ترو بدعا و نشته و افسانه و درو لجیگه هرچه باسی بکلکا لوانه کن بقرق خلکا لداو تنین و حوسا و زنین هم لباتی کار هم لجیاتی دین لباتی دینی ظلم لنا عبر پایه آزادی و مساوات دانر دین اک سربستی ادات انسان خلکی لتک یک اکات هاوشان با انسان علی خود نشکینی بو قانونی خلق سر نخوینی تنیا خاونی زوین و آسمان آفریننده گندار و بگیان که نظمی جان و جیانت بوا که پرورنده عالم هر اوا اتوانی بشر لنکبت لابا بو تو سرمشقی چون جیان دابا نکی لداوی امو او کوی پول یا زور یا گربت که سرنوی تو اگر چارواهی سر مرو مال نخوش بکوی ای بیبو بیتال پیلاکت تن بیده سداوینی پینچی ابی کبی روینی دیوارت شخبا برولای بنا ماشینت بشکی بولای شارزا ساعتت بشکی بولای اهل فن جمگت در بچه لای شک سبن یا اگر روزه نخوش بکوی دست داوینی حکیمانوی خلاصه هر کار یا درده کت بی لای کسی اچی سری در بچه دی تو خوات و خود ببب قاضی اما ازانی چون بی رازی کبودن مانی دردانی کومل کما یا اگرن لدرون تل تل دست داوین بی بیاسای انسان انسانی انسان نناسی نزان تو خو تزانی کس ناناس خو دنیای به دنیای روانی مرو جات خوا آخر انسانی مزن خود پی کم ترا لپزو بزن امجار لدنیا هوا و بحر و بر نقشی هست بشر بخیر یا بشر برنامه ارنو ها و نظم عالم بخوی و عالم ابی تورهم بستو تکبی محیط شناسی نقشه و ترح سر نایر تراسی كوابو شرط بقانون دانر شوكا هم وزعي عالم هم بشر بشر بنظم آواء آوايا كنقبتي فرتواو دنيايا لصد لا أمر روج هزاران لبر برسيتي بوتي كينان بريكيش لقل خواردن تيرو پر لتاوي جكن أخن فاشا أخر چن ولاتی کی لوجدان تریک بو پیش کوتنی قدرت و تکنیک چی بسر بشر تیرن به هر حال بگاز کارخانه و بات و اشغال هوا و دریایان مسموم کردوا سمیان تا اعماق زوی بردوا بمان نسلی گیاو جانداران لخطر آیا وک نسل انسان دین علی انسان جیران بروا تواوی دنیا بتو تو بخوا خوا دنیای پیدای بپیت بیداد بخویشت گل مایو استعداد تا استعدادت لکار بشکینی چیت پی پیوستا بدستی بینی بلام پرورش خوتو کوملیت بانتر لکار مالو آجلیت او خوا نزمی دا بدنیای بیان هر لعتومی هتا که کشان غریزه چی دا جمسی گل لبر لمیکروبه تا ماسی و پلوار او گش گلداره کنای نحساو لوشکی یا لهوا یا لعاو هر او لایقا برنامه دیسان دانه بو بشی تایبتی عیسان بلام هشتا ام زیاده بشانا چنه بانتر لعو دوانا او نیچه نظمی تاویتی بانا بو انسان کوگای او هر سکانا آخر بیشگام بشه سهما او دو عالمیش لتو دا جمع جا چلون حیوان بان ترکا چه بطنیا نظمی بره ونا چه تو که بان تری گلی لحیوان بز نظم زیاتر نابیت انسان ام جار اگر بشر بتوانه نظمی طبیعی و غریزی دانه بیجین بو نظمی سیم به هر حال هرچن بان تره بکا قال مقال ولی ازانی فرزی محالا هرچه هول با هولی بتالا نظمی طبیعی دنیای خوار و جور تیک بچی بزا چون بی خاپور یا خو غریزه گرب بی بتال جیان لحیوان چون بی محال کدوای چند روز وها گنه نبی بگیان وها بوگنه بشری چ نظام دینی ولا نه زور پستر ابه لهر حیوانه هرچند سرکوه علم و صنعاتی پستر و پیستر ابه حیاتی گربه تو پاشک شکا انسان نظم دین ویلکا نابت و حیوان وای لته هیچ وحاری نوی براس اسفل سافلی نوی بلام اگر دین براسی هبی او دو نظم کهیش جا مثبت ابی گلی گلی کیچ کز بی تو دم چوت اکوی تستر شاری گی سرکوت خوب سرحاتی امتی قرآن لبیر ما و نک وک باقی گلان تا وقت براز پابندی دین بو روش بو روش زیاتر براو پیش چو کاتی که کم کم ناوی ما بناو براو دواحات هنگاو بهنگاو جا هرچن تاریخ لطول و عرزا لشرق و غرب و لخوار و برزا پر یا لجینی ننگینی وها که حتی براز نیتری سکا بلام لچاوی کوگای بدینام چت دی و وسشیرینی خوران یعنی کومالیک فکر خوی دینی لهیچ باری کوتیا نبینی انجا بروان بو کارو باری بو دنیای تالتر لجحری ماری آخر لهیچ بیگل ناوینیم کتیا نبیش و نواری دین چون کفرایک مبستی آیین لفرهنگ لاب و جنشین مثلا زور هن بفکر بدین جایا بدین سطحی و ناشین یا بفن بازی بو خلخلتان یا لبر زوری فرهنگ انسان لزور دینداری بناو ساخترن لبر عبارة و بأخلاق ترين براس سيربو بدين أخلاق بلا جويتر ديني بأخلاق چونك دين دارو أخلاق سمري ليلا يكدار بيو لا يكتر بري بلا مبشرو هزار رازي سير كوغاي هزاران باري شرو خير آخر بو بدین حرام دنیا هست اویچ بخاون و بی سرپرست داری جن کمرد در ناکاو چه جا هرچه نیکال کیسی چه بدین هیو هر دنیا یک مادی جا اگر جیرا اخلاق یعنی چی بخوا جماعت قصه خمان بی ام با سلبین خمان در نچه و دیار برک بریاو ببیرن ماشالله هزار ماشالله جیرن بلام بو دیندار ایرم از رایا نخشو خرمانی لعو دنیایا دیندار ربواری رگی جیانا وقصد ها دوری برلم دورانا هر لخاک حتا چوزرگیا تا وقفن لناو لشگل آجیا هر لنطفا و تاکو آولم هر تا تپری چند دوری رحم خلاص لو سا هستی بدیهات وقدو کل حتا پیابون حیات لپلی از انشاکم حتا خلقا من بعد خلق گزرا هزار بازی جینی دا پاوا هزار جار مردو دیسان جیاوا دیندار زانه امره گدورا داویه تپاوا تا ام سنورا بندو رجین کرتو بمایا هر واب فیرو دوائی نایا ام جاره ایچ کمرد وک جاره کانتر حل ادا توا بوجینی بانتر بنسبت امام کوچه مرگا چون که در اچه لم خیل و جرگا هر وام ناله لرحم در چه اگر منال تر لرحم آبه پیوای مردو ای تر لناو چو چه ایم ایجیم او پیام ابو او نی هیا دور کانی زو چون تی پر ابون بخو من نبو مگر هر تنیا دوره آولم کجمجولک من هبو زوریا آکم بلام آم دورا که حل من داوا پامان لمیدان اختیار ناوا بدست خمانه چونی بین سر دوره تر قازانج بکنیان و زرر مگر اوانه سر لشواون و یا خوزگ ماگ هرنا تواون که مسئولیت رویان تناکا خواهیچ پاش روژیان پاشان لینام اکا پران پر دنیا بو انسان وسا زندان یا وک ام سالسا لباغ وحشی بیدرگاو بارین بانو دورتور چن هلکشاین پر ورده بکی تا جو چک حلتی جو جلحلو پرواز بی توزت فکری لپرو باریان لهیزو تکان لحالو باریان ازانی ملوا بوزعی واوا بو او فزایا دروس نکراوا ابی بو هلو دنیا یک وها هبيت وانا يتيا قلبك لتوا واسمان يا لم زبيا تفكري هيتشي لخورانيا اما اصليك بديهي وعادي وسالف بعلوم مادي زنايك كاري تحقيق بلكار اسمان يا زوي بجان يا جندار لميكروب تافيل اتم تاكيوان منظومه كورد حتى كاكشان هرچتي تازه برچاوي كوي هجور بوكارو بفايي اوي پس بو محقق و بي قال و قيل غايت آشكراس وك اصلي تعليل بيرو راي وسا فيلسوف الدين جامعات رياليست خوشي بياقين ديسانتي فكري لحال اولم ازاني دنياي تنور رحم ناب آخرين مالي زيان بي لشوين او جينا نورين نماوان بي انسانيك كوغايني روي خير شر خاوني ما يو اواتي بيبر خفشي دنيا نادا مجالي كتاتواني بدا باي باري باش شوردو بين نسبتي انسان لقل ميداني ام دوري جيان قالي ناجور تردور تروينين لتورو هلو رحمو جنين هاشانيش بوجير خو خاسو خراو واقعيه نك خيال يا باو وجدان وزوقي همو انساني هرچن شوابي امازاني ام جار بروانا بري چونكن لعمري دنيا چون بهر ابن يكي برام برزر دارو درو اويسي با حق بكويترو حولي بو خيري خلق بجوري لهر خوشيك دستا شوري زيانو هموشتيكي بكوك اكاب فداي رزقار بوني خلق هرچن كخلقيك قدري نزانن هزاران ناوونيت كيبيانن لولا يسبروانا هزارا كيبر ملهر يا زكهر يا دولا نبر بو لذتو خوش راب وار دنيا بو زور مقام يا مالي دنيا عالمي اكاجيرو دي دردان لكورفي ساواتا في ايري زرهان تانا بفولو فارتان زور يا نبدرو كلكي جور جور تانا بكشتن يا تانو نافات ايبي ولات بكاك شومات هر خوي آواتي بيت ديبتون هزاران هزار زجا وكشبون وجدان زاني او دوانابي كردوا وكاريان هروا فنابي نرنجي خاسان اچي ببلاش نزل مزالم بجزا وفاداش چون وقت یک درچن چاکونا حزی عبدالله و حجاج حسین و یزی دیندار مانا عبی بزانی جا چون بو املا اولای ولوانی بخوا چم سیرا بشری بدین رازی بی دنیای تاو بیتو بیتین لو سیرترا کس دیندار بی کچی بو دنیا به حل پوها وار بی ام دو اگر باش حل یان سنینین او یان دیندارو ام یان بدین جابا عزیزان پاش بین لادان بچین و سر باسکن خمان بخوا خلکین هرچم سیرکم سرنجي همو خوار وزور دم شلنا وقلي مسيحي وجودا صابع ومجوز فيروي بودا كخوب خلقي دندار زانن قوايا لسري فيغمبرانن تاقمي بناو رهبران دين خلقيان كردوا لدنيا ولدين بریک هر خویان قدرت مدارن بریک دستن خوری دست دارن بزرگ تربونی جیره و سروسات هرچه قانون بو پیغمبران هات یا به تواوی هر لبینیان برد یا به باود و خود اسکاریان کرد ملتی امان بی امان ترن لجی بجی ما و بس زوان ترن هر لابو چینک زانین بان ترا چوسان و ای خلق زور آسان ترا بفری زور تل زوری فلتر خلق خبینن وک پسدان مر یکا یکا ی ملائی با ایمان لملاو لولاهن بلام دسوسان کسی قصیان ناکر ببلاش لبر هزاران ملائی دم هراش یا خول ترسی هاو دسی میری هنایان بردوا بگوش گیری یاران چی بلیم لظلم و بیداد براس لهر لا زهر الفساد تمودو کلی روز رشی بشر اگری هناس و ابا همیش کی سر قصی دستار زل دسی هجار کل هر به بجانی دلی تیت کل جر جر ایچ بکار خویان زور دارن بر آدم جان یکتر هجارن چنها هجاری دماو لهلا بدسی یکتر ابن کللا اویت بلحاح یا خوانی بینی نتیجه دنیا دوسی و بدینی رو رو حلاسی لهزاران مال بو کردائی کباک بو بابا منال خوشتان بو برا تاقا نکیام جنان بو مردی جوان مرگیام لبرین داران نالین و هاوار یا خوانه ایجنوی گوچکایی گوچکدار امانه و هزار کوروری تر برسی و رود کوتن قرب سری تر بوچی با آغا ساز به دماغی بش خویان چیه مرگونا ساغی ملت لباتی و خویان کوین بو دفعی ظلم و کلک نسروین زور بیان حولی بتو بتخانن یا ورکاسی راز و افسانن ببر آوات فلسفه پوچا خلکان خستوا و خوانوچا لباتی دین و فلسفه خبات رهبران یان هنبو فردوسرات شلتر لشیر و خاوتر لفرون دمتاقی ملای هوا ندرون یا خو اگریش نختال جیرن لداوی جینی دنیا اسیرن او نکلولن و نگبتیانا لتق یکترا رقابتیانا جا چم گرانا بو ملای راسی بخلق حالی کاخراوی و خاسی خلاص یاران دنیا سر تا سر تپلوی تبو بدبختی بشر عدو داد بو تباسی لنیجی گلولای بختی کوتو تلیجی براس امیدک نما و انسان تازه ببینه نوچاوی جیان حتا برا و آوات و بریای تنیا مگر خواب گات فریای لام شو زنگا لروز بزارا کجیانی خواهم اوک از یتی بارا کسالی کلال همو پاییزا ناوچاوی حیات لبهار زیزا قرش بختی هجام لك في هوار دغنا داتا نتا لشغي لو شغرانا لو شور شابي أسرانا شفو لك لنو لزلي آوات هواي جياني خست سر بسوات ناكا لشمیل لو شوگرانا لو شور شواب سرانا شفو لیک لنو لزلي آوات هواي جياني خست سر بسار چبكي لقلو چبكي لنرقي مرتان نبينا هرگزا و هرگزا